Robert Acton, Eugenia zarif küçük tebrik konuşmasını yaparken onun yanına kurulabilmek için verandanın ucunda beyaz kolonlardan birine yaslanmış ayakta bekliyordu. ''Seni daha iyi tanımaktan memnuniyet duyacağım.'' dedi. ''Umduğumdan o kadar az gördüm ki seni. Doğal olarak şimdi nedenini anlıyorum. Beni biraz seveceksin değil mi? Sanırım diyebilirim ki ben tanınarak kazanıyorum.'' Ve sesinin en yumuşak ahengiyle bu fikirlerini sonlandırırken barones Gertrude'un alnına kocaman bir çeşit resmi bir öpücük kondurdu. Gertrude'un hayal gücünde bu artan yakınlıkları Eugenia'nın kişiliğinin gizemli etkisini azaltmamıştı ve Gertrude bu küçük merasimle birlikte gururunun okşandığını, kendinden geçtiğini hissetti. Robert Acton da buna hayran kalmışa benziyordu. Baronesin kıvrak zekasının ürünü olan pek hoş sohbete hayran kalındığı gibi. Bay Acton'ı rahatsız etme hakkını ellerine almış oldular. Bu vesileyle Acton yürümeye başladı ve aniden elleri cebinde geri dönerek sırtını gene kolona yasladı. Eugenia şimdi kızının nişanı üzerine amcasına iltifatlar yağdırıyordu ve Bay Wentworth olağan sadeliği fakat ince nezaketiyle onu dinliyordu. Bu andan itibaren kendisini çevreleyen bu genç insanların karşılıklı ilişkisinin daha kuvvetli hale geldiği anlayışında olduğu tahmin edilebilir. Fakat o hala bu olayı çok ciddiye alıyordu ve hiç de neşeli değildi. Felix ona iyi bir koca olacaktır dedi Eugenia. Çekici bir yaş olacak, muhteşem bir niteliği, bitmek tükenmek bilmeyen bir neşesi var. Bunun çok iyi bir nitelik olduğunu mu düşünüyorsun diye sordu yaşlı adam. Eugenia gözlerini üzerinden ayırmadan derin derin düşündü. Bundan bakılır mı sizce? Bunu söylemeye hazır olduğumu sanmıyorum dedi Bay Wentworth. O halde diğerleri için bunun can sıkıcı fakat kendisi için zevkli olduğunu söyleyeceğiz. Bir kadının kocası bilirsiniz onun ikinci yarısı sayılır. Böylece Felix ve Gertrude için neşe ortak bir mülk hususiyet olacak. Gertrude her zaman çok neşeliydi dedi Bay Wentworth. Tartışmayı sürdürmeye çalışıyordu. Böylece Felix ve Gertrude için neşe ortak bir mülk hususiyet olacak. Gertrude her zaman çok neşeliydi dedi Bay Wentworth. Tartışmayı sürdürmeye çalışıyordu. Robert Acton ellerini cebinden çıkardı ve baronese biraz daha yaklaştı. Tanınarak kazandığını söyledin dedi. Seni tanıyanlar da kesinlikle kazançlı çıkıyor. Sen ne kazandın diye sordu Eugenia. Engin bir bilgelik. Zaten çok akıllı olan bir adam için sorgulanabilir bir avantaj bu. Acton kafasını salladı. Hayır, seni tanımadan önce koca bir aptaldım. Ve bir aptal olarak benimle tanıştın ha? İltifat ediyorsun. Ve arkadaşlığımızı sürdürelim dedi Acton gülerek. Umarım bu sevincimiz açısından kardeşinizin evliliği sizi burada alıkoyar. Kendi düğünüm için durmazken neden kardeşiminkinde durmalıyım ki diye sordu barones. Madem ki söylediğin gibi seni Avrupa'ya bağlayan o mekanik düğümü çözdüğüne göre neden her ikisinde de kalmıyorsun? Barones ona bir müddet baktı. Söylediğim gibi mi? Bundan şüphe duymuşa benziyorsun. Ah dedi Acton bakışlarını çevirerek. Bu benim eski budalalığımdan kalma bir şey. Bizim başka eğlencelerimiz var diye ekledi. Başka bir düğün yapmak üzereyiz. Fakat barones onu duymuyor gibi görünüyordu. Hala gözleri üzerindeydi. Sözüm önceden de asla belirsiz değildi dedi. Başka bir düğün yapmak üzereyiz diye tekrarladı Acton gülümseyerek. Sonra barones anlamaya başladı. Başka bir düğün mü? Ve bakışlarını diğerlerine çevirdi. Felix Gertrude'la sohbet etmekte, Charlotte uzaktan onları izlemekte ve Bay Brandt da tamamen farklı bir köşede onlara sırtını dönmüş, elleri ceket uçlarında ve büyük kafasını başka tarafa çevirmiş, küçük, olgunlaşmamış yeni hilali seyretmekteydi. Bu Bay Brandt ve Charlotte'un olmalı dedi Eugenia. Fakat böyle görünmüyor. Orada diye yanıt verdi Acton. Sadece şimdilik zıtlıklarla yargılıyorsun. Burada göründüğünden daha fazlası var. Bugünlerde bu birleşmeyi bekliyorum. Fakat kastettiğim şey bu değil. Aslında dedi barones, asla kendi sevgililerimi tahmin etmedim. Bu nedenle başka insanlarınkini de tahmin edemem. Acton yüksek sesle bir kahkaha attı. Bay Wentworth yeğenine yaklaştığında buna cevap vermek üzereydi. Küçük ailemizde başka bir evlilik girişimini daha duymak istersiniz dedi yaşlı adam. Neşeye varan bir anlık arzuyla. Baronese tam şimdi söylüyordum diye karşılık verdi Acton. Bay Acton açıkça kendi nişanını haber vermek üzereydi dedi Eugenia. Bay Wentworth'un neşesi arttı. Tam olarak bu değil fakat aile içinde. Clifford, bu sabah kız kardeşine Bay Brand'ın nikah kıymaya istekli olduğunu açıklaması üzerine eli değmişken iyi arkadaşımızın benzer bir merasimin de kendisi ve Lizzie Acton için düzenlemesi gerektiğini tutturmuş. Baroness başını geriye atarak amcasına gülümsedi. Daha heyecanlı bir neşeyle Robert Acton'a dönerek "Bunu düşünmediğim için kesinlikle çok aptal olmalıyım." dedi. Acton belki de makul tecrübesinin sınırına ulaşmış olduğunu düşünüyor gibi gözlerini çizmelerine dikmişti ve bir an Eugenia tek kelime dahi etmedi. Bu gerçekten sert bir darbe olmuştu ve kendine gelmesi gerekiyordu. Yine de çok geçmeden bunu atlattı. Genç çift nerede diye sordu. Akşama annemle birlikte geçiriyorlar. Bu çok ani bir şey olmadı mı? Acton başını yukarı dikti. Son derece ani. Arada sözsüz bir anlaşma vardı. Fakat bir iki gün içinde Clifford olayı hızlandırmak için gizemli ani bir dürtü almışa benziyor. Ani dürtü dedi Baroness. Çok güzel kız kardeşinin cazibelerindendir. Fakat kız kardeşimin çekiciliği eski bir hikaye. Clifford onu zaten tanıyor. Acton yeniden onu denemeye başlamıştı. Burada yine de baronesin ona yardım etmediği açıktı. Ah kimse bunu bilemez. Clifford çok genç fakat yakışıklı bir delikanlı. Bir şekilde hoş bir delikanlı ve zengin bir adam olacak. Bu Acton'un son denemesiydi. Madame Münster sırtını dönüp gitti. Ziyareti çok kısa sürdü ve Felix onu eve götürdü. Küçük misafir odasında doğruca şömine tablası üzerindeki aynaya yöneldi. Ve elinde kaldırdığı mumla kendisine baktı. Evliliğini beklemeyeceğim dedi kardeşine. Yarın hizmetçim bavulları toplayacak. Sevgili ablacığım diye haykırdı Felix. Bir an önce evleneceğiz. Bay Brand oldukça tedirgin oluyor. Fakat Eugenia elinde hala mumu taşıyarak sırtını döndü. Sadece küçük oturma odasındaki değersiz, süslü püslü eşyalara, perdelere ve yastıklara şöyle bir baktı. Hizmetçim bavulları toplayacak diye tekrarladı. Kendimi gezici bir aktrist gibi hissettim. İşte bunlar benim malım mülküm. Oyun bitti mi Eugenia diye sordu Felix. Eugenia ona sert bir bakış attı. Kendi rolümü konuştum. Yüksek bir alkışla dedi kardeşi. Ah alkış alkış diye mırıldandı. Ve dağınık drapelerinin iki ya da üçünü toparladı. Güzel brokarlarına göz attı. Ve sonra buna nasıl katlanabildiğimi anlamıyorum dedi. Biraz daha dayan. Düğünüme gel. Teşekkür ederim, bu senin meselen. Benim meselelerim başka yerde. Nereye gidiyorsun? İlk gemiyle Almanya'ya. Bay Acton'la evlenmemeye mi karar verdin? Onu geri çevirdim dedi Eugenia. Kardeşi ona sessizce baka kalmıştı. Üzgünüm diye karşılık verdi sonunda. Fakat senin de benden istediğin gibi çok tedbirli davrandım. Hiçbir şey söylemedim. O halde adı geçen mevzuyu açmamaya devam et lütfen dedi Eugenia. Felix ciddi bir şekilde fikrini açıkladı. Sözünü tutarım fakat Almanya'daki konumun diye devam etti. Lütfen bu konu hakkında yorum yapma. Sadece bu durumun değiştiğini sandığımı söyleyecektim. Yanılmışsın. Fakat imzaladığını düşündüm. İmzalamadım dedi Baroness. Felix onu daha fazla zorlamadı ve gemiye binmesine hemen yardım etmesi gerektiğine karar verdi. Öyle görünüyor ki Bay Brand gerçekten fedakarlığını mükemmelleştirmek ve en güzel şekilde yapılacak olan nikah kutlamasını başlatmak için oldukça sabırsızdı. Fakat Eugenia'nın servet aramaya gelip de bulamadığı bu ülkeden geri çekilmekteki sabırsızlığı bile daha az yanlış algılandı. Bu konuda hiç de fazla çaba sarf etmediği doğruydu. Fakat hakikaten üstün nitelikli bir kadın açısından bu taşralı kıtada faaliyete geçmek için koşulların elverişli olmadığına karar vermedeki genellemesi haklı çıkmışa benziyordu. Eski dünya ne de olsa onların doğal topraklarıydı. Bu utanmaz yakınlığı ile birlikte atfetmeye çalıştığı bu zekice yargıları ve çıkarsamaları hikayemizde önemli rol oynayan küçük bir seyirci kitlesine kendini belli etmiştir. Ancak bir karakterin hayatının deneyimlerini sunduğu en üstün gösterisi eşsiz bir esnekliği uyum sağlayabilmeyi de beraberinde getirmiştir. Bu durum Eugenia'nın ayrılmasından iki gün önceden çok huzursuz ve canı sıkkın olan Robert Acton üzerinde belirgin bir etki yaratmıştı. Eugenia son akşamını daha önce hiç olmadığı kadar çekiciliğiyle amcasının evinde geçirdi. ve Clifford Wentworth'un nişanlandığı gelinle vedalaşırken kendi parmağından gösterişli eski bir yüzük çıkartarak bunu en sevimli konuşma tarzıyla ve bu sesiyle birlikte Lizzie'ye sundu. Nişanlı bir gelin olarak onun nazik cömertliğine borçlu olan Gertrude da bu küçük hadiseden oldukça etkilenmişti ve Lizzie'nin ağabeyi ve vasisi olarak Robert Acton neredeyse bu olayın kendisine karşılık olarak baronese hoş bir hediye takdim etme hakkını verip vermediğini merak etmişti. Baronese hoş bir hediye vermek onu son derece mutlu edecekti. Fakat duygularından kaynaklanan bu dışa vurumdan sakındı. Ve bu nedenle hisleri en sonunda daha az huzursuzluk çekti. Bu Eugenia'yı gemiye binmek için Boston'a gitmeden önceki gece gördüğü neredeyse en son andı. "Kendi adıma kalmanı dilerdim," dedi. "Fakat hatır için değil." "Bu çok fazla fark etmez," dedi barones. "Gidiyor olduğuma sadece üzgünüm." "İşte bu benim için çok derin fark eder," diye açıkladı Acton. "Bu sırf memnun olduğun anlamına geldiği için." Felix onunla geminin güvertesinde vedalaştı. "Orada sık sık buluşuruz," dedi. "Bilmiyorum," diye yanıt verdi Eugenia. "Avrupa bana Amerika'dan çok daha büyükmüş gibi geliyor." Bay Brandt bunu takip eden günlerde elbette tek sabırsız kişi değildi. Fakat olayla ilgili tüm genç kişiler içinde hiçbirinin çok daha büyük bir şevkle, kutlamanın düzeyiyle onun kadar heyecanlanmadığı söylenebilirdi. Gertrude, Felix Young'la birlikte babasının evinden ayrıldı. Kaygısızca mutlu oldular ve uzaklara gittiler. Clifford ve genç eşi saadeti daha yakın bir çevrede aradılar ve ikincisinin kocası üzerindeki etkisi çarpıcı bir surette Felix'in Bay Wentworth'a önerdiği zeki kadınlarla rahat münasebetin yüceltici bir etki yaratacağı teorisini haklı çıkarır gibiydi. Gertrude epeyce mesafeli kalmıştı. Ancak Charlotte, Bay Brandt'la evlendiğinde geri döndü. Felix'in neşesinden hiçbir şey yitirmediği doğrulanan düğün şenliğine katıldı. Sonra ortalıktan kayboldu. Kocasınınkiyle karışan neşesinin akisleri eski zamanlardaki gibi sık sık eve geri dönüşler yaptı. Bay Wentworth nihayet kendini bunları dinlemeye bıraktı. Robert Acton ise annesinin ölümünden sonra genç bir bayanla evlendi. Henry James'in Avrupalılar adlı romanı sona erdi. Yarın bir başka romanda görüşmek üzere.